ψάχνεις τώρα να μου πεις με επιχειρήματα πως θέλεις από μας να με γλιτώσεις, πως ζητάς να σταθώ, πως να σωθώ άμα δεν θέλω εγώ. Όσα σωστά και να μου πεις, δεν θέλει ο κόπος να λυθεί. Δεν είναι αγάπη εξισώσεις. Ξέρω τι είναι σωστό και που είμαι εγώ. Είμαι μπροστά στο γκρεμό. Όμως ποια λογική, ποια τακτική? Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Όμως τι να σκεφτώ, τι να κρυφτώ? Εγώ πάω με τα χέρια ανοιγμένα. Όμως πού είναι η αρχή και πού θα βγει? Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Είπα στη λογική, ζήτω ψυχή και πέσα πάνω σε σένα. Μη με φορτώνεις με ενοχές, μη μου λες ότι αξίζει κάτι πιο καλό σε μένα. Ποιος λέει τι είναι καλό, τι είναι κακό? Όταν εγώ αγαπώ, όπως περνούν οι εποχές, εμένα θα'ναι τα δυο χείλη στο φιλί σου κολλημένα. Και ας πέφτει η βροχή, ας πέφτει η γη, μόνος θα είμαι εκεί. Όμως ποια λογική, ποια τακτική? Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Όμως τι να σκεφτώ, τι να κρυφτώ? Εγώ πάω με τα χέρια ανοιγμένα. Όμως πού να είναι η αρχή και πού θα βγει? Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Είπα στη λογική, ζήτω η ψυχή και πέσα πάνω σε σένα. Όμως ποια λογική, ποια τακτική? Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Όμως τι να σκεφτώ, τι να κρυφτώ? Εγώ πάω με τα χέρια ανοιγμένα. Όμως πού να είναι η αρχή και πού θα βγει? Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Είπα στη λογική, ζήτω η ψυχή και έπεσα πάνω σε σένα.